anladım sevmeyeceksin beni sen nazlı çiçek. Anladım sevmeyeceksin beni sen nazlı çiçek. Hasta gönlüm yine hicranını yalnız çekecek. Hasta gönlüm yine hicranını yalnız çekecek. Belki ruhum seni çılgınca severken ölecek. Sensin beni bir laza şifaya edecek. Sensin beni bir laza şifaya edecek.